z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przyspieszenie pomocy wojskowej dla Ukrainy i zaostrzenie sankcji na Rosję to ustalenia londyńskiego spotkania ponad 20 liderów. Przed gołoledzią i tak zwanym czarnym lodem ostrzegają kierowców policjanci. 9 błędów i tytuł krakowskiego mistrza ortografii dla Piotra Schabowskiego. Przyspieszenie pomocy wojskowej dla Ukrainy, zaostrzenie sankcji na Rosję i szukanie legalnych rozwiązań, aby Rosja zapłaciła Ukrainie za wyrządzone szkody, to deklaracje uczestników wideokonferencji zwołanej przez Wielką Brytanię na temat wojny w Ukrainie. W rozmowach wzięli udział przywódcy i przedstawiciele 25 państw, a także Unii Europejskiej i NATO. Polskę reprezentował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Uczestnicy spotkania pozytywnie przyjęli porozumienie zawarte przez Stany Zjednoczone i Ukrainę. Zgodzili się też, że konieczne jest wywieranie presji na Rosję w celu osiągnięcia trwałego pokoju, mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ta presja musi być wywierana, presja zarówno ekonomiczna, jak i polityczna na Rosję w celu osiągnięcia sprawiedliwego pokoju. W czasie spotkania wicepremier mówił o wznowieniu pomocy wojskowej od Stanów Zjednoczonych, która płynie na Ukrainę przez hub w Jasionce. I jest to pomoc zarówno w dostępie do informacji, bardzo ważnych informacji wywiadowczych, ale ruszyła też pomoc w zakresie dostaw sprzętu. Ta dynamika w ostatnich godzinach jest dużo większa. W spotkaniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i prezydent Ukrainy, ale też przywódcy Turcji, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Nie uczestniczyli w nim przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie wie, o czym rozmawiał w Moskwie przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa. Jego zdaniem będzie wiele różnych prób, aby postawić Ukrainę w jeszcze trudniejszej sytuacji. Podczas spotkania z dziennikarzami Zełenski ocenił, że zawieszenie broni w wojnie z Rosją powinno być bezwarunkowe. W czwartek Władimir Putin przyjął w Moskwie Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika Trumpa. Putin miał mu przekazać swoją odpowiedź na propozycję rozejmu poprzedzającego rokowania w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Uwaga na czarny lód, ostrzega policja. To często niewidoczna warstwa lodu na drogach, która może doprowadzić pojazd do poślizgu i wypadku. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej zwraca uwagę, że chłodny front atmosferyczny przechodzący przez kraj może zaskoczyć kierowców. Wielu kierowcom wydaje się, że jezdnia jest czarna i sucha. Tymczasem na nawierzchni potrafi pojawić się warstwa lodu, która spowoduje, że koła mogą łatwo stracić przyczepność. Nawet jeśli na drogach wydaje się być sucho, to na mostach, wiaduktach czy też kostce brukowej również może tworzyć się bardzo niebezpieczna, prawie niewidzialna, cienka warstwa lodu. Policjant przypomina, że oblodzenie na drodze może przynieść nie tylko deszcz czy śnieg, ale także mgła. Prawie 10 tysięcy razy wyjeżdżali w tym roku strażacy do pożarów traw. Większość to podpalenia i ogromne zagrożenie dla ekosystemów, mówi były rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Nasza wyobraźnia być może nie przewiduje tego, że na tych nieużytkach, na tych suchych trawach, w tych suchych trawach są siedliska owadów, płazów, gadów, ssaków, ptaków. Niszczymy te siedliska, niestety zabijając wiele gatunków zwierząt. Zwierzęta nie mają szans na ucieczkę przed ogniem. W tym roku było już 4 razy więcej pożarów traw niż w analogicznym okresie rok temu. Czmychający chwacki Hunsfot Randolph, syn pół Haitańczyka i pół Polki. To tylko niektóre pułapki ortograficzne 8 dyktanta krakowskiego. W audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego z tekstem przygotowanym przez polonistów uczelni zmierzyło się 500 osób. Wrażenia? O. Bardzo się cieszę, że mogłam przyjść tutaj, wziąć udział w tym dyktancie. Były słowa, których nie znałam. Na przykład? Hezy hasta. bardzo trudno dyktando. No, wiele słów nieznajomych, mało czasu, żeby się zastanowić nad pisownią, czy RZ, czy Że na przykład. Jestem pierwszy raz na tym dyktancie, ale śledzę te teksty dyktant od lat i zawsze mnie zdumiewa pomysłowość i bogactwo języka polskiego. Bardzo mało pojęć takich obcojęzycznych, bardzo mało, a to na nich najczęściej się ludzie wykładają, także uważam, że w tym roku nie było to najtrudniejsze dyktando. Ja pracuję z dziećmi, dlatego dla mnie huncwoty i hultaje to słowo codzienne. Tytuł krakowskiego mistrza ortografii zdobył Piotr Schabowski, który w tekście zrobił 9 błędów. Gratulujemy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz bezbłędny sport. Adam Malecki. Oby. I tym razem na pierwszym planie panie. Jest okazja. Medal Mistrzostw Świata w short tracku. Medal srebrny nie zdarza się przecież często. Zdobyły go Polki w sztafecie, czyli Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska. Tak dobry wynik to oczywiście efekt ciężkiej, codziennej pracy, podkreśla Nikola. Wierzyłyśmy od początku, po to tu tak naprawdę przyjechałyśmy. Myślę, że cały sezon jakoś tak do tego dążyłyśmy. Miałyśmy parę gorszych biegów, z których musiałyśmy wyciągnąć lekcje. Zdobyłyśmy pierwszy medal Mistrzostw Europy, także myślę, że tak sobie krok po kroku w tym sezonie do tego zmierzałyśmy. Złoto w Pekinie wywalczyły Kanadyjki. Na mamucie w Vikersund skaczą, choć wieje, w Pucharze Świata w ramach turnieju Rower. Po pierwszej serii prowadził Niemiec Andreas Bellinger, a najlepszy z naszych Aleksander Zniszczoł był siódmy. Do drugiej serii przedarli się także Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Na razie na prowadzeniu Słoweniec Lange Aniszek. Zniszczoł jest siódmy, Wąsek 15, Stoch 16. W piłkarskiej ekstraklasie świętują we Wrocławiu, bo w końcu udało się wygrać i to na wyjeździe, choć z przewagą jednego zawodnika. 4-1 w Mielcu ze Stalą. Śląsk wciąż jednak pozostaje na ostatnim miejscu, ale nadzieje odżyły. Trwa inne spotkanie 25. kolejki. W Zabrzu Górnik prowadzi 4-0 z Motorem Lublin. O 20.15 Widzew w Łodzi podejmie GKS Katowice. W pierwszej lidze liderem znowu Brookbet, który wygrał 2-1 z GKS-em Tychy, remisuje Ruch w Chorzowie z Wisłą Płock. Za granicą zaledwie remis Bayernu Monachium z Unionem Berlin 1-1, w Hiszpanii Real wygrywa na wyjeździe 2-1 z Villarrealem, a we Włoszech Milan do przerwy u siebie przegrywa 0-1 z Como. W Anglii remis Manchester City z Brighton 2-2 i Evertonu z West Hamem 1-1, Łukasz Fabiański na ławce. To jeszcze siatkarska plus liga i wygrana lidera Jastrzębskiego Węgla 3-1 z Bogdanką Luk Lublin, a to oznacza, że Jastrzębianie zapewnili sobie pierwsze miejsce po fazie zasadniczej. Trwa spotkanie Zakce Kędzierzyn Koźle z Asseco Resowią. Bardzo zacięte spotkanie, dwa pierwsze sety wygrane przez Zakse do 27. W nocy mróz, termometry pokażą od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 1 na zachodzie. Na wybrzeżu w Małopolsce i na Podkarpaciu będzie plus 1. Na tych obszarach wystąpią opady deszczu. Deszczu ze śniegiem i śniegu. Spodziewane są również opady marznącego deszczu i mrzawki powodujące gołoleć. Noc będzie pogodna tylko na północy i w centrum kraju. Zapraszamy do reklamy. Tu Piotr Glamowski, komentator Canal Plus. Ale akcja, odpalamy 30 urodziny Canal Plus, a tam same plusy i jeden minus. Minus 30% na supersport w Canal Plus. Najlepsze piłkarskie ligi, tenis, żużel i epickie sporty walki w super cenie dla każdego kibica. Zadzwoń 4-2 i 5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Canal Plus. Szczegóły wybranych ofert telewizji satelitarnej lub serwisu streamingowego Canal Plus objętych promocją urodzinową oraz najniższe ceny z 30 dni przed obniżką sprawdź w punktach sprzedaży i na canalplus.pl. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Ketchup Heinz, łagodny lub pikantny, tylko za jeden grosz. Tak, ketchup Heinz tylko za jeden grosz. Przy zakupach za minimum 100 zł. Obowiązują wyłączenia. Regulamin na stokrotka.pl. A czekolada Milka, wszystkie rodzaje. Przy zakupie 2 sztuk, 2 gratis. Tak, 2 czekolady Milka gratis. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i do naszego teatru zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Oto po raz pierwszy na naszej scenie przedstawimy adaptację sztuki laureata literackiej Nagrody Nobla z 2023 roku. To Norweg Jon Fosse. Premiera słuchowiska odbyła się w radiowej jedynce. My po jego prezentacji zaprosimy wyjątkowo na spotkanie z wydawczynią dramatów noblisty, panią Elżbietą Mantej. Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Jon Fosse. Ktoś tu przyjdzie. Reżyseria i adaptacja Katarzyna Łęcka. Jesteśmy już prawie w naszym domu. Nasz dom. Stary, śliczny dom. Daleko od innych domów i od innych ludzi. Ty i ja. Sami. Nie tyle sami, co sami razem. W tym domu będziemy razem. Ty i ja. Sami razem. I nikt nie przyjdzie. Sami razem. Daleko od innych. Sami. Sobie nawzajem. Nasz dom. Dom, który jest nasz. Dom, gdzie nikt nie przyjdzie. Ale jest jakoś inaczej. Nie przypuszczałam, że tak będzie. Ktoś przyjdzie. Tak to odludnie, że ktoś przyjdzie. Ta długa droga tutaj. Nie spotkaliśmy żywej duszy. Długo jechaliśmy, a nie widzieliśmy ani jednego człowieka. Pomyśl, jak zrobi się ciemno. Jak będzie brzydka pogoda. Jak wiatr będzie hulał między ścianami. Pomyśl, jak zimno wtedy będzie w naszym domu. I pomyśl, jak daleko od ludzi, w ciemności, w deszczu i ciemności. Czarno-białe morze i tylko ty i ja. Tak daleko od ludzi. Tak, daleko od ludzi. Wreszcie sami. Przecież nie od wszystkich uciekliśmy. Tylko od niektórych. Uciekliśmy od nich wszystkich. Od wszystkich innych. Od wszystkich Uciekliśmy od wszystkich? Tak, od wszystkich. Ale czy tak można? Czy ci inni nie będą z nami i tak? Można uciec od wszystkich? Czy to nie niebezpieczne? Ale przecież chcemy być sami. To oni, oni wszyscy odciągają nas od siebie. Oni wszyscy. Chcemy przecież tylko być razem ze sobą. Sami. Gdzieś, gdzie możemy zamieszkać. Gdzie ty i ja możemy być sami w sobie. Nawzajem. Ale czy możemy być sami? Przecież tu jakby ktoś jest. Ktoś tu jest. Ktoś przyjdzie. Nikogo tu nie ma. A tam jest morze. Nikt nie przyjdzie, zobacz. Stary dom, piękne morze i my sami. Nikt nie przyjdzie, nikt. Spójrz na falę, zobacz, jak rozbijają się o okrągłe kamienie. Fala za falą. Nikogo nie ma. Przecież czuję, że ktoś przyjdzie. Jesteśmy sami, nie znamy nikogo. Jest tylko dom i morze. Przecież tu już ktoś jest. Ktoś tu jest. Ktoś przyjdzie. Wiem, że ktoś przyjdzie. Jesteśmy tu sami. Wreszcie jesteśmy sami. Nie mogliśmy zostać. Przecież musieliśmy wyjechać. Chcieliśmy gdzieś wyjechać. Będziemy tu mieszkać. To my będziemy mieszkać w tym domu. Zdecydowaliśmy przecież. Ale nie spodziewałam się, że tak to będzie wyglądać. Jest tak, jakby to powiedzieć. Może jest takie olbrzymie. Nie sądziłam, że takie będzie. Zupełnie inaczej to sobie wyobrażałam. Nie mogliśmy przecież być tam, gdzie inni. Nie daliśmy rady być wśród innych. Musieliśmy zamieszkać gdzieś, gdzie nie ma nikogo. Gdzie bylibyśmy tylko my. Tylko ty i ja. Daleko, daleko od wszystkich innych. Ale tu jest tak jakoś, jakby ktoś tu był, mimo że nikogo nie ma. Jest odludnie i zarazem nieodludnie. Jakoś tak... Takie chyba są stare domy. Chyba tak. Chodź, usiądź tu przy mnie. Nie chcesz? Nigdy nie będziemy sami. Chodź, usiądź. Przecież dopiero co przyjechaliśmy. Czuję, że ktoś przyjdzie. Ktoś nie pozwoli nam być we dwoje. Kto przyjdzie? Przecież chcesz, żeby ktoś przyszedł. Wolisz być wśród innych niż ze mną. Wolisz być z innymi. Jak tylko wejdziemy do środka, ktoś zapuka do drzwi. Będzie pukał i pukał. Ktoś zapuka do drzwi, będzie pukał i nie da za wygraną. Jak tylko wejdziemy do domu, ktoś przyjdzie. Ktoś przyjdzie. Wiem, że ktoś przyjdzie. Nikt nie przyjdzie. Ona przyjdzie. Przyjdzie i usiądzie. Będzie siedzieć i patrzeć ci w oczy. Wiem to. Ona będzie tam siedzieć z tymi swoimi oczami. Będzie tam siedzieć i dyskretnie patrzeć ci w oczy. Wiem to. Ona przyjdzie, a ja tego nie wytrzymam. Nikt nie przyjdzie. Ani ona, ani nikt inny. Teraz jesteśmy sami. Jesteśmy razem ze sobą. Sami. Razem w sobie. Jesteśmy tylko ja i ty. Ja i ty. Ja i ty. A może tu już ktoś jest? Może ktoś jest w domu? Nie słyszałeś? Czy to nie kroki? A coś słyszałam coś. Też słyszałeś, prawda? Tak. Ktoś tu jest. Ktoś idzie. Wydaje mi się, że słyszałem kroki. A teraz? Słyszysz coś? Przejdę się wokół domu. Pani kupiła dom? No, słyszałem, że ktoś go kupił, więc postanowiłem się przejść. O, dom tak długo stał pusty, jest już dość zaniedbany, aż nagle znalazł się ktoś, kto chciał go kupić. To ja go sprzedałem. Bo chciałem tylko zobaczyć, kto go kupił. Trudno było go sprzedać. Ale w końcu się udało. Nie sądziłem, że go sprzedam. A więc to pan sprzedał dom. Jest dość stary. Tak. Nie wiem dokładnie, ile może mieć lat, ale nie ulega wątpliwości, że jest stary. Sam nie chciałbym w nim mieszkać. Nie? Nie. Jest zbyt stary. I trudno było go sprzedać? Trudno. Mieszka pan gdzieś w pobliżu? Tak. Niedaleko. A teraz pani będzie tu mieszkać? Może się pani poczuć samotnie. Nie ma w okolicy zbyt wielu ludzi. Prawie w ogóle nie ma ludzi. Tak. Niewielu tu ludzi. Prawie nikt tu nie mieszka. Ja w każdym razie mieszkam niedaleko. Aha. Może moglibyśmy być dla siebie towarzystwem. Nie ma tu wielu innych, więc gdyby pani... Nie. Ten pan to właściciel domu. Od niego go kupiliśmy. Mówi, że mieszkał tu jego dziadek. Tak. Dziadek też, ale on zmarł. Wiele lat temu, ale mieszkała tu babcia. Aż do śmierci. Chciałem się tylko przywitać. Ledwo przyjechaliśmy. W takim razie chcecie państwo zapewne... trochę odpocząć. Ale mogę wrócić za jakiś czas, pokażę państwu dom. Czy ktoś tu mieszka w pobliżu? Nie. Nie tak blisko. Chociaż, zaraz. No ja. Jestem jedyny. W takim razie wrócę za jakiś czas. Może wpadliby państwo na kieliszeczek wieczorem. W końcu teraz mam pieniądze. To ty zaproponowałaś mu, żeby się dosiadł do ciebie? Nie. No tak po prostu przyszedł i usiadł. Niby nigdy nic. Przyszedł i usiadł na ławce obok ciebie. A może to był ukryty komunikat, który mu wysłałaś? Chodź, usiądź tu blisko mnie. Powiedziałaś to nic nie mówiąc, jak to zwykle ty. Daj spokój. Boję się. Nie, nic nie zrobiłaś. Nawet nie spojrzałaś mu w oczy. Cały czas patrzyłaś mu w oczy. Czy tylko właśnie wtedy, kiedy przyszedłem, miałaś to zrobić? Czy tylko wtedy, kiedy nadszedłem, właśnie miałaś się do niego nachylić? Nie nachylałam się do niego. Przecież widziałem na własne oczy. Widziałem, jak się do niego nachylasz. Widziałem przecież. Nie zrobiłam tego. Podobał ci się? Ani tak, ani nie. Podobał ci się? Na swój sposób chyba tak. On musiał chyba zaczekać, aż poszedłem za dom. Tak, aby mógł wejść na podwórze, porozmawiać z tobą sam na sam. A teraz on jeszcze wróci. Zawsze będzie przychodził. Mieszka tu sam i nigdy nie pozwoli mi i tobie być we dwoje. I to od niego kupiliśmy dom. Cholera! Że to właśnie jego rodzina musiała mieszkać w tym domu, w którym teraz zamieszkamy my. W którym musimy teraz mieszkać. A ty siedzisz i patrzysz mu w oczy. Wpatrujesz mu się w oczy. Kleisz się do niego na ławce. On wróci. Przyjdzie. Wiedziałaś, że ktoś przyjdzie. Ja chyba też w pewnym sensie to wiedziałem, ale wzbraniałem się przed tym. A ty cały czas wiedziałaś. Chciałaś przecież, żeby przyszedł. Tylko tak mówisz, że nie chcesz, żeby ktoś przyszedł, ale tak naprawdę nie chcesz niczego innego. Chodź, wejdziemy do domu. Nie chcę tu mieszkać. Nie chcę tu być. Wejdźmy. Wszystko będzie dobrze. Tak bardzo cię kocham. Ja i ty. Ja i ty. Ja i ty. Już dobrze. Teraz możemy wejść do naszego domu. Chodźmy. Możemy siedzieć i jeść. Będziemy mogli siedzieć i jeść każdego ranka, bo jesteśmy w naszym domu i będziemy tu tylko my dwoje razem. Tak, tylko my dwoje razem. Spójrz na tę starą kuchenkę. I na tę starą lodówkę. Chyba nigdy nie widziałam takiej starej lodówki. Aż dziw, że działa. A te zasłony? I ten zapach starości. Kupiliśmy dom i teraz będziemy razem. Będziemy sami, razem, w sobie. Znów tu jest. Żartujesz? Wydaje mi się, że go widziałem. Dopiero co poszedł. To nie mógł być on. Ale wydaje mi się, że to był on. Chcesz, żebym poszła sprawdzić? Nie, nie. Chcesz tylko się z nim spotkać. Nie chcesz być razem ze mną. Nie wygłupiaj się. Wiesz, że to nie tak. Możesz sam pójść. Cii. Słyszałaś coś? Nie otwierajmy. Niech sobie stoi. Może sobie tak stać i pukać. Nie musimy otwierać. Dom jest przecież nasz. Otwieramy tylko tym, którym chcemy. Nie musimy wcale otwierać. Otwieramy, komu chcemy. Nigdy nie będziemy mogli być we dwoje. Otworzyć? Przecież chcesz, żebyśmy otworzyli. Tak bardzo chcesz. Nie musimy otwierać. Myślisz, że sobie poszedł? Może po prostu stoi i czeka na podwórzu. Myślę, że sobie poszedł i nie przyjdzie więcej. Już nigdy nie przyjdzie. Chodź, idziemy do pokoju dziennego. Obejdziemy pokój i obejrzymy wszystko, co tu jest. Całkiem to ładnie. Ładny ten pokój. I te wszystkie zdjęcia na ścianach. To zdjęcie tam na ścianie to pewnie ta pani, która tu przed nami mieszkała, babcia. A tam, na tamtej ścianie, ta młoda kobieta, to musi być ona. Babcia za młodu. Musiała być piękna. Pewnie jeszcze myślisz, że jest przystojny. Taki podobny do babki. A teraz chodzi po podwórzu. Co? Sądzisz, jest podobny? Nie wiem. Przecież dokładnie przyjrzałaś się jego twarzy. Tam jest zdjęcie ślubne. Jej mąż też był przystojny. Oboje byli ładni. I byli dość młodzi, kiedy się pobierali. Mnie się wydaje, że przypomina i babcię, i dziadka. Oboje są dość młodzi. Zupełnie inaczej niż w naszym przypadku. Dużo czasu minęło, zanim spotkałam kogoś, przy kim mogłabym odpocząć. To jest właśnie to. Odpoczywać sobie nawzajem. Tu jest jego zdjęcie w garniturze i krawacie. Dziwne, że nie zabrał tych zdjęć. Tak, to dziwne. No, a tu jest pokój, w którym spała ta staruszka. Pachnie starością. Starymi sikami, stęchlizną i gównem. Farba się łuszczy, a łóżko jest w nieładzie. A pod łóżkiem stoi nocnik, pełen starych i zgniłych sików. Jak tak można? Nocnik ze starymi sikami? Musimy go opróżnić. Tyle tu do zrobienia. Nigdy nie powinniśmy byli kupować tego domu. Wygląda na to, że nikt nie zmienił pościeli po tym, jak ona tu leżała i spała. Na pewno umarła w tej pościeli. Tak sądzisz? Wiedziałaś, że przyjdzie. Wiedziałaś to. Tylko może, żywej duszy tu nie ma. Nikogo nie widzisz? Tylko może. Dobrze, jest widzieć tylko może. Można się wtedy poczuć bezpiecznie. Ty i ja. A tam na zewnątrz może. Tak powinno być. Ty, ja i może. I nie będzie tu nikogo innego. Tylko ty i ja i może. Nikogo innego. Nie bój się. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Ja i ty razem. Nie będzie nikogo innego. Uciekliśmy od wszystkich i teraz będziemy sami razem. Będziemy odpoczywać w sobie nawzajem. Ja i ty razem. Słyszę kogoś. On jest na zewnątrz, pod oknem. Słyszę tylko bicie twojego serca. Słyszę, że teraz się boisz. Wyraźnie słyszę kroki. Jest na zewnątrz i chodzi wkoło domu. Więc nie poszedł. Chodzi i chodzi wokół domu. Nie odejdzie. Będzie przychodził. Na nowo i na nowo będzie przychodził. Jak możesz tak mówić? Powiedział, że odejdzie, ale przecież nie poszedł. Przecież powiedział, że da nam odpocząć. No ale już wrócił. Jesteś pewien, że ktoś jest przed domem? Jak tylko przyjechaliśmy, znalazłaś sobie kolegę. Nieźle ci poszło. Przecież widziałem, jak spoglądałaś mu w oczy. Myśląc, że cię nie widzę, patrzyłaś mu w oczy. Słyszałem też, jak pytałaś, czy mieszka niedaleko stąd. Gdzie on jest? Mówiłem, że stoi na podwórzu. Pozwólmy mu tak stać. Może przecież tak stać. Niech sobie stoi. To ty zaproponowałaś, żeby znów do nas przyszedł. Sam powiedział, że przyjdzie. Ja nic nie mówiłam. Nie mam siły się z nim spotkać. Nie mogę na niego patrzeć. Jeśli mamy otworzyć, to ty musisz to zrobić. Ja wejdę do sypialni. Jesteś pewien, że mamy otworzyć? I że to ja mam to zrobić? Nie mam teraz siły na to, żeby ktoś przyszedł. Ale otworzyć musimy. Otwórz. Mam otworzyć? Jeśli ktoś ma otworzyć, to ty. Ja nie dam rady. Przyszło mi do głowy, że przecież od razu mogę oprowadzić państwa po domu. Zabrałem też coś. No wie pani, teraz mam pieniądze. A? Nigdy wcześniej nie miałem tyle pieniędzy, ale teraz mam. A? I to dzięki pani. Wie pani, dobrze znam ten dom. Mogę swobodnie się po nim poruszać. Znam każdy kąt. Wie pani, że dużo czasu spędziłem w tym domu jako dziecko. Często tu bywałem. Mogłaby pani podać mi szklankę? Nie wiem, gdzie są szklanki. No, w tej szafce. Sprzedałem ten dom z całym wyposażeniem. I tak nie wiedziałbym, co z nim zrobić. Chociaż jej by się to nie spodobało. Znaczy, babci. No, ale takie już jest życie. Gromadzimy rzeczy, a potem umieramy. A inni mają przecież swoje rzeczy. Rzeczy i tak są prawie bez wartości. Tak po prostu jest. Szklanka? I jedną dla pani. Bo pani też się napije. Prawda? Nie chce pani nic do picia? Nic do picia. Nic pani nie chce. No może pani usiądzie? Proszę usiąść i porozmawiać ze mną. Babcia była sama w tym domu przez tyle lat. Musiała być samotna. Choć nigdy się nie skarżyła. Samotność musiała jej doskwierać, bo przecież no nie ma tu zbyt wielu ludzi. A gdzie pani mąż? A gdzie mój mąż? Babcia. Była dobra. Zawsze była dla mnie dobra. Kupiliście państwo dom tanio. Naprawdę tanio. A ja go odziedziczyłem. Powinniście państwo być mi wdzięczni. Dom leży przecież na uboczu. No. A może zapłaciliście o wiele za dużo? A? Nie. Jednak dostała go pani tanio. Zbyt tanio. Powinna mi pani podziękować. Mówię pani, powinna mi pani podziękować. Nie chce pani trochę ze mną posiedzieć i porozmawiać? No może... Może możemy spotkać się gdzie indziej? Mieszkam przecież w pobliżu. Z powodzeniem możemy się spotkać. A i tak się spotkamy. Niewiele osób można tu spotkać, ale mnie tak. Więc jeżeli potrzebuje pani towarzystwa... jeżeli potrzebuje pani towarzystwa, proszę się nie krępować. Może pani przyjść o każdej porze. Albo zadzwonić. O, tu jest przecież telefon. I ja też mam w domu telefon. O, zaraz. Zapiszę pani pod jaki numer. Może pani zadzwonić. O, proszę dzwonić. Kiedy tylko ma pani ochotę. Bez względu na porę. No, teraz ma pani numer. O, powinien być bezpieczny tam, gdzie go pani włożyła. Proszę dzwonić. Ja nie jestem znowu taki najgorszy. Mówię pani. Pójdę już. Macie państwo pewnie dużo roboty. Ale wrócę jeszcze kiedyś. Słyszysz? Poszedł już, już go nie ma. Co się z tobą dzieje? Już poszedł. Powiedz coś, co się z tobą dzieje? Jesteś teraz zadowolona? O co ci chodzi? Dostałaś to, czego chciałaś. Niezła jesteś. Naprawdę niezła. Jasne, że zbyt tu odludnie i samotnie. Tyle zdołałem pojąć, rozumiem. Pojmuję to aż za dobrze. O co chodzi? Kiedy do niego zadzwonisz? Nie zadzwonię. No to po co wzięłaś jego numer? Musiałam. A co miałam zrobić? Przecież mi dał. Aha. A ty chętnie wzięłaś, rozumiem. Dlaczego schowałaś kartkę z numerem do portmonetki? Nie schowałam. Aha, nie. Skąd wiesz, że to zrobiłam? Po prostu wiem. Poznaję po twoim głosie. Po prostu wiem. A przecież chcieliśmy tylko być we dwoje. Nie. Nie zadzwoni. Na pewno zaraz wróci. A wtedy będziemy sami. Sami razem. Sami w sobie nawzajem. Sami razem. Sami w sobie nawzajem. Sami razem. Sami razem. Teraz będziemy... Sami w sobie sami. Nawzajem. Sami razem. Sami w sobie nawzajem. Sami razem. Sami razem. Sami w sobie nawzajem. Teraz będziemy sami. Sami razem. Sami razem. Sami w sobie nawzajem. Sami w sobie nawzajem. W słuchowisku według dramatu Juna Fosse Ktoś tu przyjdzie wystąpili on Sławomir Pacyk, ona Karolina Gruszka, mężczyzna Miron Jagniewski, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Igor Przebindowski, kierownictwo produkcji Beata Jankowska, reżyseria i adaptacja Katarzyna Łęcka. Dziękujemy. Po raz pierwszy gościmy nie twórcę czy twórczynię słuchowiska, lecz założycielkę i właścicielkę Agencji Dramatu i Teatru, w skrócie ADIT. Gratulujemy, a spotykamy się w jubileuszowych okolicznościach, bo od 30 lat prowadzi pani ADIT, a od 25 wydawnictwo. Pani Elżbieta Mantej przyjęła nasze zaproszenie. Jestem zaszczycona, mogąc spotkać się ze słuchaczami Trójki, a więc już to wydawnictwo jest z wieku XXI i staramy się wydawać to, co jest najważniejsze dla dramatu, dla współczesnej klasyki dramatu, ale również wyszukiwać takie perełki żyjących autorów, którzy pokochali dramat i piszą dla teatru. Ci, którzy piszą za granicą, niestety mają więcej szczęścia, bo piszą dla teatrów, które łakną tych dramatów i są wystawiane. Czyli dramat obcy w Polsce przebija się dużo łatwiej i sztuki trafiają na scenę. Dramat polski w Polsce przebija się z pewnym trudem poza wyjątkami, bo przecież w moim pokoleniu lat 70., 80. dramaty były na półkach księgarskich. Dzisiaj, czy od 90. lat, było ich coraz mniej w końcu wyginęły i mamy już trzecie pokolenie, chyba, które w ogóle nie kojarzy dramatu z książką. Z teatrem również, dlatego że w międzyczasie była też moda na postdramat, a więc w zasadzie dramat to jest takie wylane dziecko z kąpielą, powiedziałabym. I my to dziecko z kąpielą próbujemy jakoś wysuszyć i jakoś uczynić strawnym w lekturze, co się nam w pewnym sensie udaje. Od może kilku lat jest trend powrotu dramatu. Czytanie dramatów dla mnie jest czymś tak niezwykle intymnym, jak czytanie poezji. Z tym, że to jest czytanie na głos. I kiedy czytam dramat, to po prostu wchodzę w inną rzeczywistość. To teraz o noblistach, bo i tych państwo na szczęście wydają. Wydawnictwo w 2005 roku wydało 5 dramatów Fossego pod tytułem Sztuki teatralne, pilnując czy czuwając nad tym, kiedy Fosse dostanie nagrodę, przygotowywaliśmy tak zwaną retrospektywę. Powstały nowe przekłady dzięki wspaniałym tłumaczkom i zebraliśmy je w takim specjalnym koncepcie pani Moniki Kliber-Grossman, która właśnie chciała zaprezentować Fossego od lat 90. do teraz. Myślę, że to się w jakiś sposób udało. Pani Halina Tylwe jest naszą taką, można powiedzieć, naczelną tłumaczką tych sztuk Juna Fosse. I one mają po prostu swoje miejsce w sercach czytelników i teatrów. Nie jest to łatwe miejsce, bo wymaga dużego skupienia, pewnego stanu umysłu medytacyjnego, ale jak ktoś się załapie na taki moment, że we właściwej chwili przeczyta ten dramat, to zacznie patrzeć na potoczność, na codzienność inaczej. Dzięki pani agencji rzeczywiście my wcześniej mieliśmy szansę poznać to pióro Norwega światowej sławy. Nie wszyscy nobliści literaccy w historii tej nagrody byli doskonale znani, a ci najbardziej znani pisarze często Nobla nie otrzymywali, jak to tak na marginesie. Jak długo musieliśmy czekać na to, co przede mną leży, czyli Jon Fosse, Ktoś tu przyjdzie, sztuki teatralne, jest ich 8. Od ogłoszenia tej nagrody i odebrania jej w grudniu, w styczniu zaczęliśmy pracę. Przełom stycznia i lutego ta książka już była gotowa. To jak sądzę, dzięki temu wcześniejszemu przygotowaniu. Z pewnością. Chociaż wstęp jest nowy, układ sztuk jest trochę inny. No i tam było 5, a jest 8. To prawda, ale też z zachowaniem tej samej zasady, czyli chronologii. Takim znakomitym uzupełnieniem do czytania dramatów Fossego jest wydana przez nas bodajże w 2008 roku książeczka Świecąca ciemność szwedzkiego, jednego z bardziej znanych krytyków teatralnych, która opisuje twórczość Jona Fosse. Otwiera oczy na wiele dramatów, również tych, których nie wydaliśmy niestety. Ja zaglądam teraz, bo wcześniej tej książki potężna nie widziałam. 700 ponad stron. No właśnie, ale wiem, że tutaj również dołączyli państwo Nobel Lecture, czyli mowę noblowską Fossego, pod prostym tytułem, a o tej prostocie jeszcze parę słów będzie za chwilę, Język ciszy. To przemówienie było dla nas ważne, bo książka jest takim domem autora, więc to też jest jego życie. Przemówienie noblowskie jest bardzo wyrafinowane, dowcipne, odkrywa naturę, ludzką naturę tego pisarza, więc to świetna okazja, żeby poznać go również w takim języku od serca. Komitet noblowski trochę się droczył z wyborem Norwega. Takie dosyć specyficzne relacje norwesko-szwedzkie, no to takie można powiedzieć jak toruńsko-bydgoskie, ale Fosse wierzył, że pewnego dnia to się stanie, o czym mówi w tej mowie noblowskiej, jest to rozkoszne. Po prostu rozkosznie jest przeczytać jego mowę noblowską. A jeszcze bardziej rozkoszne posłuchać, jak on mówi w tym nowo-norweskim. No po prostu jest to język, o który on walczy. I tłumaczy na ten język. Tłumaczy na ten z jednego język. Norweskiego na drugi, co czasami jest ciekawostką. Tak, czasami tak. I to znaczy na drugi, czyli nowo-norweski, przepraszam. Tak, po prostu sięga korzeni jakiejś natury Norwegów, może trochę powiązanej z wikingami, można tak powiedzieć. I to brzmienie tego języka jest no, niezwykłe, ma swoją melodię, swoją chropowatość. No, działa na wyobraźnię, krótko mówiąc. My musimy po polsku czytać te dramaty, ale warto czasami sobie zrobić taki podkład, jak to brzmi w oryginale. No to skoro otworzyłam już książkę, którą pani przyniosła, a jest ich sporo, jeżeli państwo widzieli naszą stronę internetową, jeszcze krótki wstęp, to pewnie państwo wiedzą, bo tuż po ogłoszeniu nazwiska tego właśnie norweskiego laureata, sporo rozmawialiśmy o nim i mówiliśmy o tym nowatorskim charakterze jego pisarstwa, ale głównie prozy, o tej septologii oczywiście, niełatwej książce, bo chyba tam nie ma ani jednej kropki i też około 700 stron. Natomiast on zasłynął głównie właśnie w świecie za sprawą swoich dramatów. I teraz otwieram na dowolnej stronie, 22 jego mowę noblowską. A to, że zostałem dramatopisarzem, no cóż mogę o tym powiedzieć? Pisałem powieści i wiersze, wcale nie miałem ochoty tworzyć dla teatru. Jednak w swoim czasie zrobiłem to, kiedy w ramach finansowanej przez państwo norweskie inicjatywy promującej nową dramaturgię norweską, zaproponowano mi, ubogiemu wówczas pisarzowi, pokaźną sumę pieniędzy za napisanie sceny otwierającej sztukę. W konsekwencji stworzyłem cały tekst. Pierwszy, jak dotąd najczęściej wystawiany spośród moich dramatów, Ktoś tu przyjdzie. A więc państwo już wiedzą, że ten najsłynniejszy tekst dramatyczny właśnie mieliśmy okazję poznać. No to teraz parę słów komentarza, bo przepraszam za parę słów, ale zazwyczaj po jednak rozmawiamy o tym, co usłyszeliśmy. Pisze się o wielkiej prostocie języka Norwega, owego nowo-norweskiego oczywiście tutaj poznaliśmy w tłumaczeniu, ale w tej prostocie jest metoda. Prostota oznacza też taką ascezę lingwistyczną. Słyszeli państwo owe powtórzenia. No one mogą być męczące. Ja troszkę się denerwowałam na początku, słuchając. Ja jeszcze nie miałam okazji posłuchać słuchowiska. Bardzo za to przepraszam. Wielokrotnie widziałam realizację teatralną. Potoczność języka jest bardzo blisko metafizyki. I poprzez pauzy, poprzez rytm dialogów, poprzez powtarzanie wytwarza się rodzaj napięcia, wytwarza autor rodzaj napięcia, który też odkrywa, odsłania bezbronność człowieka. I ludzie, którzy mówią tym językiem, najczęściej stają wobec siebie zupełnie ogołoceni. To ogołocenie jest rodzajem konfrontacji z jakimś swoim głębokim bytem i dzięki tym pauzom, dzięki temu rytmowi, dzięki tej prostocie jest szansa, że poczujemy no, własną istotę, czym ona jest, chyba że ten język nas znudzi i po prostu nie wpuścimy go do środka, bo ten język trzeba móc wpuścić do środka. To wymaga pewnej kondycji umysłu, bo nie powiem intelektu. To nie jest dla intelektualistów, to jest dla zwykłych ludzi. Ale chodzi o wrażliwość. Tak, którzy się są w stanie zatrzymać na chwilę, zatrzymać na ciszy i wsłuchać w ciszę. I jeśli z ciszy słyszymy dźwięk, słowo, to ono ma inny walor i mam nadzieję, że w tym słuchowisku ten walor państwo usłyszeliście i sięgniecie po dramaty i zaczniecie sami sobie je czytać. Bo dramat czytany samemu sobie to jest ten prawdziwy dramat. No właśnie ta cisza i jakby cisza w miejscu wielu słów. Niekiedy wydaje nam się, że umiejętność posługiwania się licznymi słowami świadczy o kunszcie literackim. Fosse pokazał, że właśnie, że jest odwrotnie, że można za pomocą kilku słów, bo właśnie powtarzanych, bo coś musi tworzyć ten tekst, prawda? Można wyczarować to, o czym pani przed chwilą mówiła, czyli ten moment metafizyczny. Mówi się właśnie o tej też zwyczajności jego bohaterów. Tutaj mamy po prostu małżeństwo, ich spraw. Ja bym tak określiła, że to jest o samolubnej miłości dwojga ludzi, to znaczy niechcących dzielić się swoją miłością, czyli próbujących się odseparować od reszty świata w pięknej przyrodzie zachodniego wybrzeża Norwegii, tak to odczytuję. On absolutnie nie chce nikogo wpuścić, ona byłaby skłonna, i jest jeszcze jeden mężczyzna, to już tylko tak streściłam, bo to jest taka odwrotność. Oni pragną samotności, a on pragnie wyzwolić się z tej samotności i sprzedaje im swój domek. To oczywiście państwo to już usłyszeli, ale tutaj pojawiają się te słowa klucze, czyli cisza, powtarzalność, prostota, zwyczajność i samotność, która totalnie właściwie do dzisiaj prawdopodobnie towarzyszy słynnemu człowiekowi, co wydaje się paradoksem, ale jednak tak, samotność. To tyle może o Fossem. Musimy już niebawem kończyć, ale pani przywiozła ze sobą cały transport tomów, książek, które Adit opublikowała i ta najświeższa wiadomość jest taka, że nie tylko Norwega możemy czytać, ale możemy oczywiście w przekładzie, ale także Włocha pewnego, znany doskonale ze scen, Luigi Pirandello. Luigi Pirandello jest w robocie, jak to się mówi, jest na warsztacie, a więc robimy teraz skład. Grafik pracuje nad okładką. Będzie to wydanie 3 znanych już państwu sztuk z poprzednich tłumaczeń, ale w nowym tłumaczeniu Kamili Straszyńskiej i 3 zupełnie nowych, jeszcze nigdy nie tłumaczonych z tego pięknego włoskiego języka na polski. Jestem bardzo ciekawa, mamy dreszcz emocji przy tej pracy. Jak państwo odbiorą noblistę sprzed 90 lat? Otóż to. Tak. Ale dzisiaj przyszła do nas panna Julie. Nie panna Julia, oczywiście Strindberga, bo w nowym tłumaczeniu Mariusza Kalinowskiego, nowym, ale już istniejącym od kilkunastu lat i właśnie wystawionemu w Teatrze Polskim w Warszawie, w jego tłumaczeniu powinno brzmieć imię panny Julii, właśnie jako panny Julie. I on ma swoją teorię na ten temat. I te teksty Strindberga z pierwszego wydania pełnego tego tekstu, bez ocenzurowania go wcześniej, i w posłowiu tłumacza dowiadujemy się tego wszystkiego, dlaczego. To jest, wydanie tego dramatu jest dla mnie taką intelektualną przygodą, dlatego że co prawda znam dramat, ale jak do niego doszło według Strindberga i jak doszło do tego tłumaczenia w przekonaniu Mariusza Kalinowskiego, który, nawiasem mówiąc, mieszka w lasach Norwegii, więc nawet do nas nie przyjedzie 30 marca po spektaklu Panny Julii w Teatrze Polskim, gdzie będziemy mieć promocję. W Warszawie? W Warszawie, także zapraszam bardzo serdecznie państwa. Panna Julii wydana przez Adit, właściwie dzisiaj się narodziła. Mamy na zdjęciu również okładkę, bardzo piękna, przejmująca powiedziałabym i wiele podpowiadająca grafika. A zatem o Skandynawach i o słynnym włoskim nobliście w podsumowaniu pani Elżbieta Mandrej, prowadząca agencję dramatu i teatru, w skrócie Adit, przyjęła nasze zaproszenie, towarzyszyła nam tego wieczoru. Bardzo dziękujemy. Również dziękuję serdecznie, pozdrawiam, miłego wieczoru życzę. I do usłyszenia za tydzień. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Autopromocja. Podobno najlepszą przyprawą jest czas. Dlatego koncert w Trójce tego artysty powinien smakować tak dobrze. Tomasz Makowiecki wydał w zeszłym roku, po 10 latach wyczekiwania, album Bailando. Teraz przekonamy się, jak zabrzmi na żywo.